i mięśnie, ale nie warto przepłacać. Najwyższa pora na Molekin D3. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 26 stycznia, minęła 11. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Inspektorzy sanitarni radzą, by śledzić oficjalne komunikaty dotyczące koronawirusa. Czy będzie wojna na górze, czy życzliwa współpraca? Zdecydują majowe wybory, mówi rzecznik kampanii Andrzeja Dudy. O kapitale, zwłaszcza ludzkim, mówił na Śląsku premier. Rząd jest gotowy na ewentualne pojawienie się koronawirusa w Polsce, powiedział w programie Pierwszym Polskiego Radia wiceminister aktywów państwowych. Janusz Kowalski radzi, by śledzić oficjalne komunikaty. Jesteśmy przygotowani w takim, można powiedzieć, profesjonalnym stopniu, korzystając z doświadczeń również innych państw, które już w ciągu ostatnich kilkunastu tygodni miały okazję, niestety smutną, zdarzyć się z tym problemem. I więc ze strony komunikacyjnej, ale i również ze strony realnej, czyli Agencja Rezerw Materiałowych, odpowie na zapotrzebowanie, ale mam nadzieję, że tego zapotrzebowania nie będzie, że uda się ten problem w innych państwach zwalczyć w zarodku. Poinformowano właśnie o dwóch nowych przypadkach zakażenia w hotelu na Teneryfie, gdzie kwarantannie poddano około 1000 osób, wśród nich 6 Polaków. Epidemia rozszerzyła się na 25 krajów. Inspektorat sanitarny odradza podróże do Chin, Iranu, Japonii, Korei, Singapuru, Tajlandii, Tajwanu, Wietnamu i północnej części Włoch. Około 14% pacjentów po wyzdrowieniu w chińskiej prowincji Guangdong nadal ma pozytywne wyniki testów na obecność patogenu. Lekarze nie potrafią jednoznacznie powiedzieć dlaczego. Caixin cytuje wypowiedź Sung Tie, zastępcy dyrektora lokalnego Centrum Kontroli i Prewencji Chorób. Według wstępnych opinii ekspertów, po ustąpieniu objawów choroby pacjenci wciąż są jednak w procesie powracania do zdrowia po przebytej infekcji płuc. To zdaniem lekarzy może utrudniać kontrolę epidemii. Caixin zwraca uwagę, że według chińskich standardów za wyleczoną uznaje się osobę, u której testy z dwóch następujących po sobie wymazów z gardła i nosa dają negatywne wyniki na obecność patogenu przy braku zmian w obrazie zdjęcia klatki piersiowej i braku gorączki. Niektórzy pacjenci mają jednak dodatnie wyniki badań przy kolejnych testach kontrolnych. Według Li w jednym ze szpitali u 13 pacjentów, których wcześniej wypisano po negatywnych wynikach testów, ponownie stwierdzono obecność koronawirusa, choć nie towarzyszyły jej już objawy zachorowania. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Majowe wybory zdecydują o kształcie relacji między rządem a prezydentem, powiedział w polskim radiu rzecznik kampanii Andrzeja Dudy. Jego zdaniem Małgorzata Kidawa-Błońska proponuje wizję kolejnej wojny na górze. Adam Bielan zaznaczył, że propozycja Andrzeja Dudy zakłada życzliwą współpracę z rządem. Będziemy wybierać między dwoma wizjami stosunków między prezydentem a rządem. Z jednej strony pewna kooperacja, czasem krytyczne uwagi ze strony prezydenta pod adresem rządu, czasem weto w ważnych ustawach jak ustawy sądowe w 2017 roku czy ordynacja do Parlamentu Europejskiego w 2018, ale jednak pewna życzliwa współpraca z rządem, czy też wojna na górze, którą proponuje pani Kidawa-Błońska. Ten ostatni scenariusz to jest ostatni scenariusz, którego Polska potrzebuje. Wybory prezydenckie odbędą się 10 maja. Swój start zapowiedzieli też Władysław Kosiniak-Kamysz, Robert Biedroń, Krzysztof Bosak i Szymon Hołownia. O inwestycjach na Śląsku rozmawiają w Katowicach posłowie z Parlamentarnego Zespołu do Spraw tego regionu. Ważne są inwestycje i kapitał, ale też potencjał ludzki, podkreślił premier Mateusz Morawiecki. Bardzo często spotykając się z inwestorami, inwestorzy dostrzegają wielki potencjał właśnie ludzki, wielki potencjał całego województwa rozwojowy i to napawa mnie optymizmem. To powoduje, że patrząc w przyszłość Śląska, jestem zbudowany tym, co już się udało osiągnąć i tym, w jakim kierunku zdążamy. Prawie 700 milionów złotych zainwestowały firmy od początku roku w katowickiej specjalnej strefie ekonomicznej, mówił szef strefy Janusz Michałek. Bardzo dużo naszych polskich inwestycji. Pracujemy nad projektami w branży automotive, szeroko rozumianej motoryzacji, elektromobilności, czyli te wszystkie projekty. My jako Polska stajemy się takim hubem elektromobilności. Katowicka strefa ekonomiczna obejmuje województwo śląskie i część opolskiego. Działa w niej prawie 400 przedsiębiorstw. Za fałszowanie dokumentów dla Chińczyków starających się o pracę w Polsce odpowie przed sądem mieszkanka Olsztyna. Sprawę pod nadzorem prokuratury przez 2 lata badała Straż Graniczna. W latach 2017-18 olsztynianka podrobiła dokumenty legalizujące pobyt czasowy i pracę 15 obywatelom Chin. W oświadczeniach o zamieszkaniu, zezwoleniach na pobyt czasowy i umowach o pracę fałszowała podpisy. Takimi dokumentami posługiwała się jako autentycznymi w warmińsko-mazurskim Urzędzie Wojewódzkim. Podczas przesłuchania podejrzana tłumaczyła, że za okazaną pomoc otrzymywała od cudzoziemców drobne upominki. Mówiła Kinga Kantor. Zorganizowanie nielegalnej migracji grozi od 3 miesięcy do 5 lat więzienia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

couch now, love. Yeah, if there is a line, I know you won't cross it. Take your time. Take your time. But I might die. But I might die. Everybody's still breathing. Weight of my shadow, it gets more heavy, and it scares me. Yeah, it cherishes a scar. Yeah, yeah, yeah. It's when the hearts collide. Yeah, yeah, yeah. Speeding with no drive. Yeah, yeah, yeah. Just let the light expire. Yeah, yeah, yeah. You say I know that it's fine. Yeah, yeah, yeah. I say I know that it's fine. Yeah, yeah, yeah. You say it's only a fire. Yeah. She's gonna cut my head off, but I don't care, I don't care. She's gonna cut my head off, but I don't care. See, clean up lies, just like a diamond, like a diamond. This ain't dress up lies, I feel like a diamond, diamond. Nasza piosenka dnia, Kenny Hoopla, I will rest in peace if I am buried by a highway. Kenny Hoopla to hołd właściwie dla w warstwie muzycznej, dla Joy Division czy Block Party, dla tej całej nowej fali, która powstała gdzieś tam na przełomie lat 70. i 80. Natomiast kiedy pojawia się ten jego wokal, nagle okazuje się, że nie wiadomo, czy to śpiew, czy rap, ale jest niesamowita energia i opowiada własną historię. Proszę zwrócić uwagę na to, że to jakby kolejna nowa fala w muzyce i o tym artyście jeszcze będziemy słyszeli i to bardzo dużo dobrych rzeczy. No ale na antenie programu trzeciego bardzo często pojawiały się nagrania, które później wyznaczały nowe trendy. Proszę zapamiętać tę nazwę, Kenny Hoopla. A teraz wracamy jeszcze do naszego kalendarza i po raz drugi w dzisiejszym programie do południa Happy Birthday Erykah Badu. Erykah Badu, dzisiaj świętująca swoje urodziny. Kolejny meldunek Konrada z Leszna, który podpisuje się jako Włóczyki, który podróżuje po Europie od wielu miesięcy. Dziś w Dublinie słucham, trochę się kręcę po mieście i okolicy. Przyjechałem rano z Mediolanu, 2200 kilometrów przebyłem, ale to nic w porównaniu z kolejną trasą, która zaprowadzi mnie na Sycylię, jakieś 3200 od Dublina i 3 promy po drodze. Dzięki za nuty poranne, za Erykę, Daft Punk i tak dalej. Pozdrawiam, Konrad. My również pozdrawiamy, panie Konradzie, zdrowia przede wszystkim. Proszę tam uważać na jakieś wirusy, które pana po drodze mogą spotkać, czyli szyby za zamknięte. Pięknie zaśpiewała Madison McFerrin, a za całość odpowiedzialny jest producent, który ukrywa się pod pseudonimem Zoo. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Gdyby żył, dzisiaj skończyłby 88 lat. Johnny Cash. I wish my heart was stone, cause you're hard on flesh and bone. But even if my heart was stone, I couldn't stand it long. Cause time and time again, you're gone with the wind. And even when you're here, I know you're making plans to go. You come back and I take you back, but you're like the shifting sand, and like the sand you shift right through my hands. Time and time again I got you, time and time again. Shifting sand, and like the sand, you shift right through my hands. Time and time again, I lose you, time and time again. I want to be your man, so I give in all I can. And when I give in all I can, I give up time and time again. You take hold of my hand, and I look at where I stand, and I say, this is my last man. Time and time again, you come back and I take you back, but you're like the shifting sand, and like the sand you shift right through my hands. Time and time again, I got you. Time and time again, I lose you. Time and time again, I got you. Johnny Cash to przykład wyjątkowego artysty, który obok country potrafił również przyswoić takie elementy takich gatunków muzycznych jak gospel, spirituals, rockabilly czy po prostu rock and roll. Johnny Cash. Szkoda, że jego już z nami nie ma. A to już Christopher Paul Stalling. Like a diamond, you got stretch. Like the sea, you got keep. Keep on moving, singing trouble. Don't follow me if you're gonna shine. Like a diamond, you got stretch. Like the sea, you got keep. Keep on. It's a long and lonesome road, you don't have to walk alone. Scorched earth and barren fields, you don't have to walk alone. There's some luck around the bend, you don't have to walk alone. Tell injury you're on the mend, you don't have to walk alone if you're gonna shine. Keep on moving, singing trouble, don't follow me. Trouble Don't Follow Me, Christopher Paul Stelling. Zapraszamy do reklamy. Proszę, pana okulary do odbioru. A w okresie jesienno-zimowym, żeby wspomóc oczy, warto kupić suplement diety Maxiluten D3. Maxiluten? Pewnie ze względu na wysoką dawkę luteiny. Ale Maxiluten D3? Tak, to nowość. Maxiluten D3 też ma wysoką dawkę luteiny oraz składniki wspierające wzrok, cynk i wyciąg z róży stulistnej. A dodatkowo dostarcza również wysokiej dawki witaminy D3. Tak nam potrzebnej jesienią i zimą. Wysoka dawka luteiny i witaminy D3? Tak, Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Aflofarm. Stand up, you little girl. Stand up for yourself and be for you. Ciesz się życiem i płać mniej za to, co dobre. Kupuj w Lidlu i oszczędzaj więcej na wszystko, co sprawia ci radość. Kup na przykład mięso mielone wieprzowo-wołowe rzeźnik. Drugie opakowanie 88% taniej. 4,99 za 400 gramów. Oraz wiejskie filety śledziowe Nautica. 9,99 za opakowanie 900 gramów. Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. To już taka pora, że powinien zabrzmieć ten sygnał. Nauka. Słuchania. 19 lat temu, począwszy od 26 lutego 2001 roku, w wielu krajach na całym świecie zaczęła pojawiać się druga płyta duetu Daft Punk, zatytułowana Discovery. Opowie o niej Michał Margański. To właśnie od tego albumu dwudziestokilkuletni wtedy Guy Manuel de Memcristo i Thomas Bangalter, czyli panowie tworzący zespół Daft Punk, zaczęli przypominać roboty. Co prawda swój naturalny wygląd ukrywali już wcześniej, ale to płyta Discovery na zawsze zamknęła ich ciała w specjalnie zaprojektowanych kaskach i stylowych uniformach. Płytę 2,5 roku później uzupełnił anime musical w reżyserii Kazuishi Takenushi z animacją Leishi Matsumoto, zatytułowany Interstellar 5555, The Story of the Secret Star System, dokładnie oddający w dźwięku to, co wcześniej pojawiło się na albumie. Album Discovery składa się z 14 utworów. Prawie połowa z nich zawiera pokaźnych rozmiarów sample powycinane z nagrań, jakie towarzyszyły francuskim producentom w dzieciństwie. Płyta pojawiła się na rynku w czasie, kiedy internet był dla większości luksusem, zatem mało zorientowani w historii muzyki słuchacze nie wiedzieli, że nawet największy przebój tego wydawnictwa jest sprytnie przetworzoną wycinanką, bazującą na kompozycji Eddie Jonesa zatytułowanej I Put a Spell on You. Drugą płytę Francuzów promowało 6 singli, w tym utwór Digital Love, bazujący na nagraniu George'a Duke'a I Love You More. Prawda, że przy odpowiednim ułożeniu trudno na pierwszy rzut ucha wyczuć różnicę? To będzie zadanie domowe dla Państwa i Waszych pociech po dzisiejszej nauce słuchania. A wracając do samej płyty sprzedanej w wielomilionowym nakładzie, no to powstała ona m.in. w domu Bangaltera. Wspomniane sample zostały przyprawione elektroniką chłopaków, a ponieważ technika gry nie zawsze odpowiadała tej, do jakiej dany instrument był przeznaczony, no to w rezultacie powstało wiele ciekawych efektów i zniekształceń, które powodują, że nieraz trudno rozpoznać, który instrument jest w danym momencie w użyciu. Syntezatory na przykład brzmią jak gitary, a gitary jak syntezatory. Ponadto Discovery nie wpisuje się w jakże ważny schemat tak zwanej drugiej płyty. Nie kontynuuje bowiem w sensie stylistycznym pierwszego albumu Homework, co zresztą wiele lat później powtórzyli panowie z Justice czy na przykład Gesaffelstein. W przeciwieństwie do pełnometrażowego debiutu, nagrania mają piosenkowy charakter i tak jak w muzyce rockowej, na płycie słychać instrumentalne solówki. Magazyn Rolling Stone wpisał album Discovery w 2012 roku na 8 miejsce listy najlepszych płyt klubowych wszechczasów. Było to, jak sądzę, spowodowane m.in. zastosowaniem tzw. efektu pierwszeństwa, czyli wyborem utworu One More Time, rozpoczynającego całość. Aż do kwietnia 2013 roku, kiedy ukazał się utwór Get Lucky, to właśnie One More Time był nagraniem Daft Punków, które zawędrowało na listy przebojów najwyżej, docierając pod koniec 2000 roku na drugie miejsce UK Singles Chart, zajmując także wysokie pozycje w zestawieniach amerykańskich. W roku 2013 czytelnicy magazynu Mixmag wybrali go również największym utworem tanecznym wszechczasów. Całość albumu rozpoczęła nową erę w muzyce elektronicznej, a trasa koncertowa z 2007 roku, której częścią była także Polska, zmieniła podejście do tworzenia audiowizualnego show. Wykorzystane przez Daft Punk piramidy stały się punktem odniesienia dla wielu kolejnych twórców tanecznej muzyki elektronicznej. Dziękuję bardzo. Michał Margański przygotował ten materiał. Długo z Michałem rozmawialiśmy na temat faktycznej daty premiery, bo to różne źródła podają różną datę, ale pierwsza, która zawsze się pojawiała, to 26 lutego 2001 roku. Jest jeszcze data 13 marca. Podejrzewamy obydwaj z Michałem, że to związane było z premierami w różnych krajach tego albumu. W każdym razie, Discovery, Daft Punk z płyty winylowej na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Przypomnę, 26 lutego 2001 rok, premiera płyty grupy Daft Punk Discovery, utwór Voyager pojawił się na antenie radiowej Trójki. A to już ścieżka dźwiękowa do filmu Until the End of the World i Daniel Lanois. I thought of you in blue and red. I thought of you, you were playing. I thought of you in my bed. You were there, bound in chain. I thought of you there next to me, wearing your pretty face. I thought of everything you could be, sleeping in the devil's bed. I looked for you when lights were low, and I paid for what I had. I looked for you way down below, till I felt I was going mad. I think of you when I tell myself, and the fever rises high. I think of you and I get what's coming, sleeping in the devil's bed. I thought of you up there on the ladder. I thought of you when I heard the news. I thought of you when it didn't matter if I accepted or refused. I wanted you and I wanted more. I wanted everything. I wanted what I couldn't give, sleeping in the devil's bed. In the devil's bed. I woke up in the steady rain. I woke up when you said, it's late and I'm feeling heavy. Could you hold my aching head? I found myself tangled in wire. I found you there in my dream. I found you in desire. You had left the devil's bed. You had left the devil's bed. Oh, baby, why? You had left the devil's bed. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. The hand, modern gold, starry eyes. Cage the Elephant, a wcześniej Daniel Lanois ze ścieżki dźwiękowej do filmu Until the End of the World. Skoro mówimy o muzyce, która była w filmie wykorzystana, no to może sięgnijmy jeszcze po legendarny już absolutnie album z filmu Django. Akcja tego filmu rozgrywa się na południu Stanów Zjednoczonych i za chwilę muzycznie również tam pozostaniemy. Wcześniej jednak jeszcze list od pana Łukasza. Witam, przepraszam, że tak w skrócie wcześniej napisałem w sprawie książki, ale niestety nie każdy pracuje w biurze. Teraz mam przerwę jako operator na produkcji, mam tylko kilka chwil na sprawdzenie telefonu. Wiem, że trzeba było napisać na adres mailowy wcześniej, żeby otrzymać książkę, ale zapamiętałem tylko pana imię i nazwisko. O, i tak właśnie. Panie Łukaszu, bardzo dziękujemy i bardzo dziękujemy za to, że jest pan z nami i pomimo tego, że cały czas pan ciężko pracuje, to słucha pan programu Trzeciego Polskiego Radia. New Orleans to miejsce, z którego pochodzi to nagranie. Yeah. because you can choose in the morning light. It's like people are the ones who can never put a night in them. I say, look at that girl, such a beautiful thing. She got that superman body, dropping, sipping the drink. She's like a clock, take a look and don't stop. She go on and on and on and on. Don't stop. Girl, you got me buzzing. Artysta nazywa się Big Sam's Funky Nation, utwór Bezin. I to jest nagranie, które zostało zarejestrowane w Nowym Orleanie. Zresztą artysta tam działa, gra sobie w klubach miejscowych, których jest, jak Państwo wiedzą, doskonale bez liku. Yeah.